Trójka. Program trzeci. Mówisz o pokoju, czy ty nie widzisz, że są tacy, którzy chcą, żebyśmy pozabijali się, żebym ja zabił ciebie, żebyś ty zabiła mnie, żebyśmy żyli w strachu całe noce i całe dnie. Mówię ci, że jedyne wyjście to budzić się. Mówię ci, że jedyne wyjście to budzić się. Mówisz o miłości, czy ty nie widzisz, że są tacy, którzy chcą, żebyśmy nienawidzili się? I mówisz o wolności, przecież musisz wiedzieć, że każdy z nas jest niewolnikiem, czy tego chcesz, czy nie? Mówię ci, że jedyne wyjście to budzić się. Mówię ci, że jedyne wyjście to budzić się. Mówię ci, że jedyne wyjście to budzić się. Tomasz Żonda, witam Państwa o nietypowej porze, ale typowe będzie tylko to, że dziś przez najbliższe 2 godziny wraz ze mną dużo polskiej muzyki. W związku z tym, że dzisiaj w ogóle sporo polskich przebojów, bo od 10 rozpoczynamy kolejny polski top wszechczasów, to pomyślałem sobie, że dziś między 5 a 7 będą piosenki, które prawdopodobnie nie znajdą się w polskim topie wszechczasów, a nawet jeśli się znajdą, to znajdą się w zupełnie innych wersjach. Nie mogę zdradzać, co w nim się pojawi, jakie utwory będą, jakich nie będzie. Po pierwsze, nie wiem, a po drugie, cóż to była za niespodzianka, gdybyśmy teraz powiedzieli, co jest na pierwszym miejscu na przykład. To kompletna bzdura, proszę być z Trójką przez cały dzień. Rozpoczęliśmy od zespołu Kobra Nocka i to była ich wersja przeboju Tiltu, Mówię Ci, Że. Dziś, na pewno w pierwszej godzinie, nagrania często troszkę zapomniane, często troszkę nietypowe, jak choćby to. Tam stale gramofon gra, albowiem panna Janka jest gramofonomanka. Od ranka do ranka wciąż gra. Syreny, płyty wciąż kupuje panna Janka. Pieniądze wszystkie w to pakuje i tak śpiewa wciąż. A ja sobie gram na gramofonie. Trali, tralalala, trali, tralalala. Zimą w domu, latem na balkonie. Gramofon gra i nic mnie nie przyda.

Andrzej Szwagier i Zygmunt Szwagier oraz koledzy, czyli Szwagier Kolaska. Andrzej Szwagier, gitary, banjola i głos tylny. Zygmunt Szwagier, głos przedni. No i Zygmunt w głosie przednim raz jeszcze. Czy podczas tegorocznego Topu Wszechczasów piosenka grupy Mysłowic Chłopcy się znajdzie? Tego nie wiem, ale prawdopodobnie w wersji Mysłowica z Monikiem Staszykiem chyba jednak nie. Staszczyk i zespół Mysłowic Chłopcy. Powracamy do warszawskich klimatów. Kiedy mówimy o artystach bardzo, bardzo warszawskich, to z pewnością wśród tej formacji, wśród tej grupy jest formacja Elektryczne Gitary. Jesteś piękny i młody, nie zapuszczaj wąsów ani brody, tylko noś długie włosy jak my. Kiedy jesteś stary i brzydki, nie zużywaj maszynki ani brzytwy, tylko noś długie włosy jak my.

Zespół Partia w nagraniu z 1999 roku, dokładnie z lipca. To teraz na zasadzie kontrastu prawie zapomniany artysta. Kiedy robiliśmy audycję Historia pewnej płyty poświęconą zespołowi Formacja Nieżywych Schabów, przypomnieliśmy jego pierwszego lidera, czyli Jacka Pouchę. Jacek raz na jakiś czas daje znać o sobie, ma różne zespoły. My dziś zaprezentujemy go we wcieleniu o nazwie Super Pałka w Zimnym Kraju. Zdenerwicowani ani czas ze mną przesady. W zimnym kraju to była super pałka. No więc może czas na podróż do ciepłych krajów wraz z obywatelem GC.

choć nie płaczę.